Laisse-moi tranquille. Je veux pas. Oh na na na na na na na na. Mais on peut bien. Kumeza na soda Chinzi utinye na moka Chunga mdomo Ujaulizwa we unaropoka Umiliki buku ukukuri otaka gorofa Mumeo nimelala ndani unataka toka Maisha yangu nimezaliwa Tandale Nyumbani mtugule Sikufundwa mkule Ndomana Nyumbani kwetu lazima limbwata Na tamaduni zetu mwiko kutuwa talaka Hata mimi nyumbani kwetu vimi ni wana katasa Kwenda kwa miziki ni savi baokata No no no Chausiku baby Una majina mengi Mana unapendwa na wengi Ego Mimi ni chananya Upendo siki tu baby Mana wangu ni wengi Sidi miacha sendi yeah. Utani chananya Chausiku baby Una majina mengi Mana unapendwa na wengi Ego, nimejichanganya Upendo si kitu baby Nifikirie mana wangu ni wengi Shidi miacha sana Heri ya mimi kanda mbili wewe katambuka Unajitia mwema baba Umesio mwema kaka Uli kumwa kanaro Ule muza vipodo Tumezaliwa mta mmoja na kujua Isiwe sababu Umechafua mta mpaka uza butumbua no, Tumalize mzizi wa fitina Nimezama kwako Unanisaidiaje Nyumbani kwetu lazima limbwata no, no. Na tamaduni zetu mwiko kutuwa talaka Hata mimi nyumbani kwetu vimi ni wana katasa Wenda kwa miziki ni savi baokata No, no, no Chausiku baby Itajijua Na majina mengi Mana unapendwa na wengi Oh, no, no Itajijua Upendo si kitu baby Kedigirie bada Mana wangu ni wengi Shidi ni acha sendi Oh, no, no Utanichanganya Chausiku baby Itajijua Na majina mengi Mana unapendwa na wengi Ebo Nimejichanganya Upendo si kitu baby Kimepaga wadada, paga wadada